Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Mağanın Tınısı isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. 3 albümümüz var bugünkü programda. Bunlardan ilki Pinhan Trio ve albümün ismi Hidden Songs of Anatolia. Anadolu'nun saklı şarkıları. Pinhan Trio Belçika'dan bir grup. Sazlarda Marte Stuck ve Benjamin Stuck ve vokalde de Nilgün Aksoy yer alıyor. İlk albümleri bu ve çok yeni yayınlandı 16 Şubat'ta. Bu tür albümlerde daha çok bilinen türkülere yer verilir ama Pinhan Trio işin kolayına kaçmamış. Daha az bilinen ya da günün moda tabiriyle underrated türkülere yer vermişler repertuarlarında. Albümde konuk sanatçılar da var. Kabak Kemane'de Uğur Önür, piyanoda Ernst Poets, tamburda Emre Gültekin ve dudukta Ertan Tekin kayıtlarda yer almış. İlk dinlediğimiz parça bir Azeri türküydü. İran Azerbaycan'ından hatta Süreyya ismini taşıyor. Pinhan Trio'nun Hidden Songs of Anatolia albümünden 3 şarkı daha dinleyeceğiz bugünkü programda. Onlar da sırasıyla önce İki Geyik. Bu meşhur İki Keklik türküsünün çok daha az bilinen bir versiyonu diyebiliriz. İki Geyik türküsüne. Ardından bir Rize türküsü, Kemençemin Telleri ve üçüncü olarak Denizli'den Kızılhisar Zeybey. Derd açar. kara gözlüm ben ölüm. Geçersen çöllerden al beni, al beni kara gözlüm. Thank you. arabaya taş koydum. Aman en gül yastığına baş koydum. Arabaya taş koydum. Haydi gül yastığına gidelim yaveş yaveş gidelim. Arabamın tekeri aman en sürdüm yokuş yukarı. Arabamın tekeri haydi sürdüm yokuş yukarı. Çakır aşağı dükkan açmış, hadi lan oradan alın şekeri, haden de bas bas gidelim, gidelim yaveş yaveş gidelim. Pinhan Trio'nun ilk albümü Hidden Songs of Anatolia'dan 4 türkü dinledik. Süreyya, İki Geyik, Kemençe Mintelleri ve Kızılhisar Zeybe'yi. İkinci albümümüze geçelim. Bu da geçtiğimiz yıl bu sıralar yayınlandı bu albüm. İki önemli sanatçı Ali Fuat Aydın ve Cenk Güray'ın ortak çalışması Öte ismini taşıyor. Alt başlığı da Tamburi Cemil Bey anısına. İtalya'da Felmai firmasından yayınlandı bu albüm. Tamburi Cemil Bey anısına yapılmış ama anonim eserler zeybek ağırlıklı türküler yorumlanmış bu albümde. Abdal Saz, Tambura ve Cura'da Ali Fuat Aydın, Divan Saz, Tambura, Abdal Saz, Cura ve Perdesiz Bağlama'da Cenk Güray yer alıyor. Bunun dışında önemli konuk müzisyenler var. Tambur'da Murat Salim Tokaç, İstanbul Kemençesi'nde Derya Türkan, akordiyonda radyomuzun değerli programcılarından Muammer Ketencioğlu, gitarda Sertaç Işık ve perküsyonda Mustafa Göçer kayıtlarda bulunan sanatçılar. Yine albümün kaydı 2016 yılında Torino ve Ankara'da yapılmış. 3 şarkı seçtim. Ali Fuat Aydın ve Cenk Güray'ın Öte isimli albümünden. Öncelikle İki Zeybek, Muammer Ketencoğlu'nun akordiyonu duyabileceğimiz İki Zeybek. İlk olarak Aptalikos, arkasından Limni Zeybek'i. Üçüncü olarak da geleneksel bir ezgi Taksila. Bu tamburi Cemil Bey ile özdeşleşen Çeçen kızına çok benzeyen bir geleneksel form diyebiliriz. Albümde bu Taksila'nın kaynakları hakkında oldukça da güzel bilgiler var. Şimdi Ali Fuat Aydın ve Cenk Güray'ın Öte albümünden bu üç şarkıyı dinleyelim. Aptalikos, Limni Zeybek'i ve Taksila. Thank you. Thank you. Abdelikos, Limni Zeybe'yi ve Taksila, Ali Fuat Aydın ve Cenk Güray'ın Öte isimli albümünden dinledik. Üçüncü albümümüze geçelim. Bu da bir trio ve bu da bir ilk albüm ve oldukça yeni bir albüm. Barcelona'dan grup, Türk müziği üstüne çalışan Trio Sarazeno grubun ismi. Trio Sarazeno kanunda Bulgar müzisyen Georgi Dimitrov, gitarda Marco Baranzano ve klarnette Marta Kurtica tarafından kurulmuş. Marta Kurtica iki parçada da vokal yapıyor, ancak onları çalmayacağım. Bunun dışında perküsyonlarda Semih Ali Aksoy ve Stuart Dixon ve neydi, Borya Cami konuk sanatçı olarak kayıtlarda bulunmuş. 11 Ocak'ta yayınlandı Trio Sarazeno'nun ilk albümü. Aynı adı taşıyor albümde. Buradan iki şarkı dinleyelim ilk olarak. Önce Monkey çifte telli, arkasından Niavent oyun havası. Thank you. 3 albümden parçalar dinledik bugünkü programda. İlk olarak Pinhan Trio ve ilk albümleri Hidden Songs of Anatolia. Arkasından Ali Fuat Aydın ve Cenk Güray'ın Öte isimli albümü. Ve üçüncü olarak da Barcelona'dan bir grup Trio Sarezeno'nun yine kendi adlarını taşıyan ilk albümünden parçalar dinledik. Trio Sarezeno'dan Rust Zeybek ile bugünkü programı bitiriyoruz. Bugünkü programın destekçisi Gülseren Mısırlı'ya çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.